Γιατί τώρα αρχίζει πια να ακνοφαίνεται στον ορίζοντα, να χαράζει σιγά σιγά, ότι ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε? Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τώρα που η οικονομία υπεραποδίδει, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Οι στόχοι του προγράμματος καλύπτονται και υπερκαλύπτονται πολλές φορές. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και σε λίγους μήνες, το καλοκαίρι, βγαίνουμε και τυπικά και κυρίως βγαίνουμε καθαρά και οριστικά, καθαρά και οριστικά, καθαρά και οριστικά. Πού βγαίνουμε λοιπόν καθαρά και οριστικά, έχετε την απορία? Εσείς νομίζετε από τα μνημόνια ότι θα βγούμε, τα είπε στο Λαύριο χτες, μιλούσε εκεί προχτές. Τελικά εδώ θα αποκαταστήσουμε την αλήθεια, καθαρά και οριστικά θα βγούμε, αλλά όχι από τα μνημόνια. Και σε λίγους μήνες, το καλοκαίρι, βγαίνουμε και τυπικά και κυρίως βγαίνουμε καθαρά και οριστικά από τον ανισόπεδο κόμβο της Ραφίνας στη διασταύρωση λεωφόρου Μαραθώνος προς τη Ραφίνα. Κυρίως βγαίνουμε καθαρά και οριστικά από τον ανισόπεδο κόμβο της Ραφίνας στη διασταύρωση λεωφόρου Μαραθώνος προς τη Ραφίνα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και κυρίως βγαίνουμε καθαρά και οριστικά. Να κρατήσουμε αυτό, ότι θα βγούμε από τον κόμβο, είναι πολύ σημαντικό, επειδή θα είναι και Αύγουστος, όπως το περιγράφει, καλοκαίρι δηλαδή, να βγούμε από τον κόμβο προς τη Ραφίνα, είναι εκεί όλη η Αττική, η Ανατολική Αττική, έχει παραλίες, γενικώς προσφέρεται για καλοκαίρι. Αλλά για να πάμε εκεί πρέπει να βγούμε από τον κόμβο. Το περιέγραψε πολύ ωραίο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Είναι δεδομένο θα βγούμε από τα μνημόνια, οπότε έχει αρχίσει να λέει από πού αλλού θα βγούμε, που είναι ίσως και πιο χρήσιμο και πιο χρηστικό. Ποιο ήταν το ρήμα? Βγαίνουμε. Το συγκεκριμένο ρήμα το έχουν χρησιμοποιήσει όλοι οι πρωθυπουργοί των μνημονίων, γιατί έχουμε ξαναβγεί από τα μνημόνια, από την Τρόικα, από όλα αυτά. Δεν είναι πρώτη φορά που βγαίνουμε. Εδώ η πρώτη φορά είναι για τον κόμβο. Όλες τις άλλες φορές, όπως θα ακούσουμε τώρα, έχουμε βγει από τα μνημόνια και την κρίση. Και σήμερα βγαίνουμε πια. Βγαίνουμε πια οριστικά. Κυρίως βγαίνουμε καθαρά και οριστικά. Και από την κρίση και από τα μνημόνια. Ναι, βγαίνουμε από το μνημόνιο. Καθαρά και οριστικά. Και την Τρόικα. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Καθαρά και οριστικά. Το καλοκαίρι. Βγαίνουμε στην αμμουδιά. Χέρι με χέρι. Και με ένα αστέρι. Καθαρά και οριστικά. Για συντροφιά. Στη διασταύρωση λεωφόρου Μαραθώνος προς τη Ραφίνα. Όπως εγώ, μικρή μου αγάπη, στιγμή δεν θέλεις, από τον ανισόπεδο κόμβο της Ραφίνας. Βγαίνουμε καθαρά και οριστικά από τα μνημόνια που μας ταλαιπώρησαν για 8 χρόνια. Αυτό το τελευταίο είναι το σωστό. Όλα τα άλλα είναι δικά μας. Εδώ βγήκαμε από τα μνημόνια, βγαίνουμε από τον κόμβο της Ραφίνας και βγαίνουμε και στην Αμμουδιά. Βοήθησε και ο Πασχάλης λίγο με τους Ολύμπιανς. Φτιάξαμε καλοκαιρινές εικόνες. Ας έρθουμε τώρα στα πολύ σοβαρά τα εσωτερικά, τα ανοιξιάτικα, γιατί είχε έρθει μάλλον για τα καλά από ό,τι βλέπουμε η άνοιξη. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος κάνει μια αποκάλυψη, γιατί όλοι έχετε την απορία, τα επιτελεία των υπουργών, από ποιους ανθρώπους στελεχώνονται και γενικώς ποιες είναι αυτές οι ομάδες, τα think tanks που λέμε, αυτοί που σκέφτονται για όλους εμάς. Εδώ ο Τσακαλώτος κάνει μια ωραία αποκάλυψη. Νομίζω ότι είναι από τα επιτεύγματα της κυβέρνησης μας ότι μια συνεργάτης μου τυχαίνει να είναι και star του beach volley. Τι λέτε? Μια συνεργάτης μου τυχαίνει να είναι και star του beach volley. Τι λέτε? Δεν θέλατε να ξέρετε ότι είναι star του beach volley συνεργάτης? Πώς η οικονομική πολιτική εξελίσσεται τόσο άψογα, θαυμάσια για όλους μας, επειδή υπάρχει μέσα και ένα αθλητικό πνεύμα, το ιδεώδες και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και ωραίες εικόνες από το beach volley. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο Λαύριο στα συνέδρια αυτά τα αναπτυξιακά που κάνει, περιφέρεται στην Ελλάδα και ανακοινώνει έργα, προδιαγράφει πολιτικές, πενταετή προγράμματα, όλα αυτά τα πολύ ωραία. Εκεί λοιπόν στο Λαύριο μας εκμυστηρεύτηκε, μοιράστηκε μαζί μας κάτι που του είχε πει ο Πασόκος Κουρουμπλής. Πρέπει να σας εξομολογηθώ όμως ότι κατά τη σύσκεψη ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής μου είπε, ξέρεις κάτι, πρέπει να κάνουμε ένα έργο στην Ανατολική Αττική που θα αφήσει, μου είπε, το όνομα το δικό μου στην ιστορία. Καταρχήν, ο Πασόκος ο Κουρουμπλής δεν έχει καταλάβει ότι το όνομα το δικό του, του Τσίπρα δηλαδή, θα μείνει στην ιστορία. Δεν χρειάζεται έργο στην Ανατολική Αττική. Θα μείνει το όνομα Αλέξης Τσίπρα στην ιστορία για κάτι που αφορά όχι μόνο την Ανατολική, όλη την Αττική, δυτική, νότια, πάνω κάτω, όλη την Ελλάδα, μην πω και όλη την Ευρώπη. Οπότε ήταν περιττή αυτή η αγωνία του Κουρουμπλή για να κάνουν το έργο ώστε να μείνει στην ιστορία το όνομα Αλέξης Τσίπρας. Όμως, ποιο είναι αυτό το έργο που ζήτησε ο Κουρουμπλής να φτιάξουν για να μείνει το όνομα του Αλέξη Τσίπρα στην ιστορία? Πρέπει να κάνουμε ένα έργο στην Ανατολική Αττική που θα αφήσει, μου είπε, το όνομα το δικό μου στην ιστορία. Μίλησε για την ανάγκη να φτιάξουμε στην Ανατολική Αττική ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο. Μου είπε, πρέπει να αφήσεις και εσύ, όπως ο Ανδρέας Παπαδρέου, το όνομά του με ένα μεγάλο έργο στην περιοχή. Του απάντησα, έχουμε ακόμα και δεύτερη τετραετία για να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα. Μην τα περιμένεις όλα σε αυτή την τετραετία. Κάντο τώρα που προλαβαίνεις το νοσοκομείο, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει μετά δεύτερον. Έτσι φτιάχνονται τα νοσοκομεία. Κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, κομβικό για την υγεία όλων μας, για την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών. Κοιτάνε τι θα μείνει στην ιστορία και να μείνει μάλιστα και σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου στην ιστορία. Αυτό είναι το κριτήριο κατασκευής νοσοκομείων. Δεν είναι οι ανάγκες του λαού, οι χωροταξικές, τι απόσταση είναι το άλλο νοσοκομείο, που γίνεται, τι θα εξυπηρετεί, πώς θα στελεχωθεί, αν θα δουλεύει, αν θα είναι κενό, κουφάρι, όλα αυτά. Από ό,τι ακούσαμε από τον Πασόκο, γιατί η αντίληψη είναι τέτοια, κύριο Κουρουμπλή του το πρότεινε για να μείνει στην ιστορία ο Τσίπρας, όχι για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των κατοίκων. Στη Μάνδρα, μια που. Ναι, δεν θα μείνει στην ιστορία όμως γι' αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, ο Κουρουμπλής θέλει νοσοκομείο. Τώρα θα γίνει επειδή το θέλει ο Κουρουμπλής ένα νοσοκομείο. Τη Μάνδρα την έχουμε ψιλοξεχάσει, είναι η αλήθεια. Οπότε θα μείνει στην ιστορία. Εμείς εδώ πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά για ποιον λόγο μας περιγράφει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας? Τώρα είναι η ώρα που βγαίνουμε σιγά-σιγά. Που πρέπει να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα σε στέρεες βάσεις. Και είναι τώρα η ώρα. Να διαφωνήσουμε αν χρειαστεί, αλλά να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να δεσμευτούμε να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα της χρεοκοπίας, ας είμαστε ειλικρινείς, της απώλειας εθνικής κυριαρχίας. Μπράβο! Να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα της χρεοκοπίας, ας είμαστε ειλικρινείς. Της απώλειας εθνικής κυριαρχίας. Δεν τρώμε, κύριε αυτιά μου. Αυτός που δεν τρώει, προφανώς δίαιτα ή νηστεία, δεν έχουμε καταλάβει, είναι ο Γιάννης Μπαλάφας. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα της χρεοκοπίας, το ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό. Και είναι πολύ ωραία αυτή η διάλογη. Φαντάζεται τώρα ένας υπουργός, ο οποίος για τον Κουρουμπλή έχουμε μείνει στο νοσοκομείο το προηγούμενο, το μεγάλο έργο που θα τον αφήσει στην ιστορία. Είναι ο υπουργός που τον έχει διορίσει ο πρωθυπουργός και κάθεται εκεί γλύφοντας και του λέει για να κάνεις ένα έργο για να μείνεις στην ιστορία. Είναι αυτή η λογική του βλαχοδήμαρχου, του παλαιοκομματικού που έρχεται από τα βάθη των δεκαετιών, μην πούμε και των δύο αιώνων ελεύθερου εισαγωγικά βίου, η οποία αντίληψη καθόριζε τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Έτσι γίνονται τα δημόσια έργα, έτσι λειτουργούν όλοι αυτοί. Κοιτάνε κυρίως τι θα ωφελήσει τους ίδιους, τον πολιτικό, τον πρωθυπουργό, τον προϊστάμενο, πώς ο ίδιος ο υφιστάμενος υπουργός θα φανεί πολύ καλός γλύφοντας τον προϊστάμενο πρωθυπουργό. Όλο αυτό το σκηνικό σκεπτικό, το οποίο επιβραβεύει συνέχεια ο ελληνικός λαός όποτε του δοθεί ευκαιρία, όλο αυτό είναι το τρόπος, το manual λειτουργίας αυτής της χώρας. Είναι η πιο αριστερή κυβέρνηση που υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτό το είπε, όχι εμείς δεν το λέμε προς Θεού, ο Στέλιος Κούλογλου. Με τον κύριο Κούλογλου συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση είναι αυτό που ακούσαμε και από τον Δημήτρη Καμένο, βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, στην συγκυβέρνηση, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι αριστερή. Δεν υπάρχει περίπτωση που ο κύριος Καμένος, με τόσα που έχουν υπογραφεί, με τόσα που έχουν γίνει, να είναι αριστερή. Άρα τι είστε? Είπε τέτοιο πράγμα? Γιατί δεν το παίζετε, πέθανε τα σύννεφα. Θες εδώ σε εμάς. Τι εννοείς? Η κυβέρνηση αυτή, δηλαδή στην πλειοψηφία της, εννοώ του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει όλες τις προσπάθειες που θα μπορούσε να κάνει μια προοδευτική κυβέρνηση στις σημερινές συνθήκες, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξέρετε καμία άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη που να κάνει πιο αριστερή πολιτική, δηλαδή? Με αυτό το κριτήριο, όχι. Όντως είναι η πιο αριστερή κυβέρνηση, αν τη συγκρίνεις με όλα τα ακροδεξιά απολιθώματα, μορφώματα που υπάρχουν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Όντως, ο Αλέξη Τσίπρας και η κυβέρνησή του, σε σχέση με όλους αυτούς που έχουν σύμβολα Ναζί, που διώκουν ξένους μετανάστες, που χτίζουν τείχη, που μισούν την Ευρώπη έτσι όπως την έχουν στο νου τους, με όλα αυτά που γίνονται, όντως είναι η πιο αριστερή κυβέρνηση. Το είπε αυτό ο Στέλιος Κούλογλου, κάνει τη σύγκριση με όλους αυτούς, οπότε αυτομάτως και αυτοδικαίως κερδίζει η αριστερή κυβέρνηση που κυβερνάει με αριστερό τρόπο και αριστερή πολιτική, όπως είπε, την Ελλάδα. Και αμέσως μετά έδωσε και ένα παράδειγμα αριστεροσύνης. Ξέρετε καμία άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη που να κάνει πιο αριστερή πολιτική, δηλαδή, με την εξαίρεση της Πορτογαλίας που έχει βγει από τα μνημόνια. Αριστερή πολιτική. Η προσπάθεια, καταρχήν πρώτον, η προσπάθεια διελεύκασης αυτών των μεγάλων σκανδάλων. Δεν μιλάω μόνο για την Νοβάρτης, γιατί είναι αμφισβητούμενο θέμα, και είπε θα περιμένουμε το FBI. Ωραία αριστερή κυβέρνηση και αριστερή πολιτική που το πρώτο που του ήρθε στο νου είναι η διαλεύκανση σκανδάλων. Και δεύτερον, περιμένουμε από το FBI ως γνήσιοι αριστεροί να μας δώσει τα στοιχεία για να ξέρουμε πώς θα διαλευκάνουμε τα σκάνδαλα. Άρα από αυτό αποδεικνύεται ότι εφαρμόζουμε αριστερή πολιτική. Ωραίο σκεπτικό όλο αυτό, από αριστερούς προς αριστερούς. Το Λαύριο που μίλαγε ο Αλέξης Τσίπρας, απέναντι, όπως ξέρουμε όλοι, βρίσκεται η Μακρόνισο. Τι είπε για τη Μακρόνισο? Τελευταίο αλλά εξαιρετικά σημαντικό. Ένα έργο μεγάλης αξίας για μας, θα έλεγα για όλους μας. Αλλά αν θέλετε επιτρέψτε αυτή τη συναισθηματική ταύτιση. Αναφέρομαι στην αποκατάσταση της προσβασιμότητας στον χώρο της εξορίας της Μακρονήσου, για την οποία μάλιστα υπάρχει μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Πρόκειται να ανακηρυχθεί από την UNESCO μετά από συνεννόηση και παρέμβαση που είχαμε κάνει με την Υπουργό Πολιτισμού σε μνημείο παγκόσμιου πολιτισμού. Ωραίο όλο αυτό, και okay, να γίνει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, θα σας πούμε γιατί το μεταδώσαμε έτσι. Έχει και συνέχεια. Να πούμε τα τεχνικά στοιχεία. Παγκόσμιο μνημείο. Πολιτισμού. Όπως το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Το έχει εισηγηθεί η Λιδία Κονιόρδου και προχωράει. Okay, να γίνει αυτό. Μετά εμείς θα πούμε ακριβώς τι θα γίνει, αφού σας πούμε τα στοιχεία εδώ της εκπομπής. 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας μπορείτε να πάρετε. Πείτε ό,τι θέλετε, σας περιμένει εκεί. Η Μεγάλη Εβδομάδα έχει ξεκινήσει με το γνωστό ύφος, σεμνότητα, ταπεινότητα της Μεγάλης Εβδομάδας. Μπορείτε να στείλετε και mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr, και να στείλετε SMS γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο και καλά το θυμάται εδώ να σε ακροατήσει ο Γιώργος και λέει: ο Άδωνης έλεγε ότι θα φτιάξουν δρόμους και πλατείες που θα ονομαστούν Αντώνη Σαμαρά, η πλατεία, και ο δρόμος Ιωάννης Τουρνάρα. Ο Κουρουμπλής προτείνει νοσοκομεία, πάλι καλά που έχουν αυτό το κριτήριο και ένα έργο ψηλωμένοι, αν θα γίνει. Ψηλωμένοι στους χαχόλους εδώ από κάτω για να έχουν να θυμούνται τους ηγέτες τους τεράστιους που πέρασαν από αυτόν τον τόπο. Το βάζουμε λίγο στην άκρη. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει για τη Μακρόνισο ότι έχει γίνει εισήγηση να ανακηρυχθεί από την UNESCO, Παγκόσμιο Μνημείο Κληρονομιάς, Ιστορίας.

μας την έφερε με το δημοψήφισμα, δεν το ξαναψήφισα. Α, την πρώτη ψήφισες. Δύο φορές ευρωεκλογές, πήγε στο 17. Μία που βγήκε και μόλις την έφερε του Γιάννη με ένα νι. Ναι. Που πήγε ο Γιάννης και τους είδε να κλαίνε που βγήκε 62% ρήξη. Ναι. Λέω να πάνε να ραντεβού. Λες τους κερατάδες, εγώ το Σεπτέμβριο δεν το ξαναρίχνω. Με γέλασε. Σε γέλασε. Σε γέλασε τον Ιούνιο, σε γέλασε. Το Γενάρη δεν σε γέλαγε. Τώρα ψηφίζω Ζωήτσα. Θα ψήφιζα Λαραζάνη, αλλά προτιμώ τη ζωή που είναι τσαμπουκαλένε. Έτσι, έτσι. Και εγώ στη θέση σου και εγώ θα ντρεπόμουν. Να πάρω, σε καταλαβαίνω. Ναι. Τη ζωή θα ψηφίσουμε τώρα. Καλή φάση. Πες το και στον Καλαμούκι. Τη συνταγή να σου φτιάξει ο γιατρός, θα έχει λίγο μπερδεμένα τα ψυχοφάρμακα. Έλα, γεια. Και κάπως αλλιώς για το τέλος, αν σήμερα, 2 Απριλίου 1948, στα ένδοξα Τρίκαλα, γεννήθηκε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό, μάνα που ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαθαρίσε και γέρνει. Πες μου που να κρατηθώ, που να σταθώ. Μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι. Ποιο χαρακτήρα, μάνα μου από ποιον τον πήρα, σε ποιον έμοιασα να ξέρω που υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζει με φωνάζουν, με πληγώνει ό,τι δω. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι. Ο Βαγγέλης Κορακάκης έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική. Τα πάμε έτσι, τα πάμε αλλιώς. Θα τα ξαναπούμε αύριο τα υπόλοιπα, αμέσως μετά και πριν το μαγκαζίνο, το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Καλημέρα, τι γίνεται. Με το σταθμό μιλώ. Ναι, ναι, το ίδιο. Σταθμός, παρακαλώ, σταθμός. Κλαίω, μωρέ, κλαίω και δεν αντέχω. Είμαι κριτικός και έχω του παππού μου τα σκύρια, ρε. Αφού είσαι άντρας, κλαίω. Για τον Μπερογιάννη μιλεί ο εκφωνητής σας, ρε. Και κλαίω, ρε, το καταλαβαίνεις. Δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά είμαι, ρε, άντρας, ρε. Φίλησέ μου τον εκφωνητή, ρε. Και πες του να έχει χρόνια πολλά όσα θέλει, ρε. Δεν ξέρεις πόσο με συγκίνησε, ρε. Παρακολουθώ βέβαια το Real FM συνέχεια. Αλλά ειδικώς η εκπομπή αυτή τώρα για τον Μπερογιάννη με έχει τόσο πολύ. Ρε, σιέφορο συνταξιούχος είμαι και κλαίω, ρε. Τον Μπερογιάννη το παλικάρι, ρε. Το καταλαβαίνεις ελληνικά, ρε. Ποιος είσαι, ρε. Φίλησέ μου τον εκφωνητή, ρε. Φίλησέ μου τον, ρε. Θα το φιλήσω, γεια. Ευχαριστώ από τα δύο μάγουλα, ρε. Όχι από το ένα. Α, μάγουλα, για μάγουλα μιλάγαμε. Οκ, okay, έγινε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, πα. Γεια σας. Μα δεν ξέρεις τώρα πως θυμήθηκα τον παππού μου που μου λέει. Πού να ξέρεις. Παιδί μου, να βλέπεις